رات کو تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ شان و عظمت میں یہ آیت کریمہ ہے کہ ہم تو کہتے ہی ہیں, اللہ بھی کہتا ہے, اسا یب آسا کا ربو کا مقام محمود, محبوب ہم تمہیں ایسی جگہ کھڑا کریں گے کائنات میں جتنی مخلوق ہے جو بھی تیری شان کو دیکھے گی تیری حمد بیان کرے گی, تیری تعریف بیان کرے گی. اور اے میرے محبوب یوں دعا کیا کیجئے, بکر رب ادخلنی مدخلا صدق, باری تعالی مجھے جہاں بھی داخل اچھے طریقے سے داخل کر, جہاں بھی داخل فرما اچھی طرح داخل فرما صدق کے ساتھ, وآخرجنی مخرجا صدق اور جہاں بھی مجھ سے نکال اچھے طریقے سے نکال, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دعا کہ یہاں جہاں بھی آپ کے قدم لگے سبحان اللہ وہ مقام صدق بن گیا, اور کہا جہاں سے بھی میں نکلوں وہ بھی مقام صدق ہو, یعنی ایک مرتبہ قدم لگ جائیں آقا کے, وہاں آپ رہیں تب بھی مقام صدق, وہاں سے آپ چلیں تب بھی مقام صدق, اور جہاں آپ کے قدم لگ گئے وہ جگہ ایسی پیاری بن گئی, وہ جگہ ایسی ہو گئی کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, محبوب مجھے اس جگہ کی قسم, اس شہر کی قسم جس شہر میں تو بسیرا کرتا ہے, جس شہر میں تو بستا ہے, تو جہاں تیرا مدخل ہو گیا محبوب وہ صدق والی جگہ ہو گئی, وہ سچائی والی جگہ ہو گئی. دیکھیے مدینہ طیبہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسکرا کا مدخل بن گیا, اب وہ جگہ کائنات سے افضل ہو گئی, وہ جگہ جہاں آپ کا اب جو آپ کا اب مدخل ہے یعنی قبر منورہ, وہ عرش اعلیٰ سے بھی عرش عظیم سے بھی عظیم ہو گئی. تو جیسا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ہو ظاہر ہو, کرسی سے اونچی کرسی اس پاک در کی ہے, تو یعنی ایک کرسی ہے وہ عرش مولا کی کرسی, ایک کرسی ہے یہ یعنی گنبد خضرا کی کرسی. کرسی کہتے ہیں عام طور پہ ہندی زبان میں تو جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں, بنیاد کے اوپر ایک جگہ بنائی جاتی ہے, جیسے اوپر دیوار کھینچی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کی کرسی ذرا تھوڑی سی اونچی رکھنا, تاکہ کل کو اگر دوسروں کے مکان بنے تو وہ اونچے نہ ہو جائیں, کہیں پانی سیلاب کا گھر کی طرف نہ آنے لگے, تو اس کو کہتے ہیں کرسی, جہاں سے مکان کی یعنی بنیاد ختم کر کے اوپر یعنی دیوار بنائی جاتی ہے. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کرسی سے اونچی کرسی اس پاک بر کی ہے, کیوں کہ یہ اللہ کے محبوب کا مدخل بن گیا. یہ مدینہ طیبہ, دوسرے تو دیکھیے مکہ کبھی مدخل تھا کبھی مخرج ہو گیا, طائف کبھی مدخل تھا کبھی مخرج ہو گیا, ساری دنیا کے جہاں جہاں بھی آقا کریم کے قدم لگے کبھی مدخل کبھی مخرج, لیکن مدینہ ایسا مدخل بنا کہ قیامت تک کے لیے مدخل بن گیا. اب اس سے مخرج قیامت کے دن ہوگا, تو اس لیے اس جگہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یوں کہا کیجئے, اور یہ ویسے جہاں بھی, یہ نہیں کہ صرف مدینہ طیبہ, رب ادخلنی مدخل صدق, جہاں بھی مجھے اے محبوب تو داخل فرما صدق کے ساتھ داخل فرما, وآخرجنی مخرجا صدق, اور جب بھی مجھے داخل خارج کر تو صدق کے ساتھ. اس سے قبر منورہ کی بھی یعنی مکہ سے نکل کے مدینہ جانا بھی مراد ہے, اور یہاں مدینہ سے قبر منورہ میں منتقل ہونا, اور قیامت کے روز قبر منورہ سے نکل کر جنت میں جانا, تو جہاں بھی آقا کریم جاتے ہیں وہ جگہ الحمدللہ سچائی کی جگہ بن جاتی ہے. جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مکان ہو منصب ہو, جیسا کہ بال مفسرین نے کہا کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر, اور وقت بعثت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ساری کائنات سے پہلے میں اپنی قبر منورہ سے اٹھوں گا قیامت کے روز, پھر ابو بکر پھر عمر میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہوں گے, پھر جو ہے وہ یعنی جنت الوقیع والے سارے کے سارے ہمارے ساتھ آئیں گے، پھر ہم جنت مالا والا کا انتظار کریں گے، پھر ہم اپنا قافلہ لے کر چلیں گے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، اور پھر میرے ہاتھ میں دوال حمد ہوگا، پھر میرے سارے امتی میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، پھر وہ آدم من سوا ہو حضرت آدم اور ان کے سوا جتنی بھی کائنات ہے پھر میرے جھنڈے کی چاؤں اور میرے جھنڈے کا سایہ ڈھونڈتی ہوئی آئے گی۔ تو کچھ یعنی مفسرین نے اسے قبر منورہ میں جانا اور قیامت کے روز قبر منورہ سے باہر نکلنا مراد لیا، یا رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں جانا اور غار ثور سے نکلنا، غار حرا میں جانا اور غار حرا سے نکلنا، اپنی یعنی صلب بدر سے رحم مادر میں آنا اور رحم مادر سے دنیا میں تشریف لانا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو معاملات ہیں، یعنی آقا کریم صلب قدر میں تھے تو وہ بھی مقام صدق تھا، اس سے پہلے مقام نور میں تھے وہ بھی مقام صدق تھا، رحم مادر میں آئے وہ بھی مقام صدق ہوا، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک کہتے ہیں، چونکہ شرک نجس ہے، ان شرک ظلم عظیم بل مشرکون نجس، مشرکون جو ہیں یہ مشرک جو ہے نجس ہوتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی جائیں وہ جگہ پاک ہے، وہ جگہ جو ہے صدق والی ہے، تو جب میرے آقا کریم اپنی والدہ ماجدہ کے رحم پاک میں رہیں تو وہ رحم بھی صدق ہے، وہ رحم بھی پاک ہے، وہ رحم بھی نیک ہے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ ناپاک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی آیت کریمہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی مومن ثابت ہوتے ہیں، والدہ ماجدہ بھی مومنہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی مخرج اور مدخل ہیں، کبھی میرے آقا کا مخرج بنا صلب پدر، کبھی میرے آقا کا مخرج بنا رہنے مادر، اور پھر کبھی میرے آقا کا یعنی مدخل کے بننے کے بعد مخرج جو ہے وہ بنا اور مدخل بن گیا مکہ شریف، پھر مکے سے آپ کا اخراج ہوا اور مدخل بن گیا مدینہ شریف، پھر مدینے سے آپ کا اخراج ہوا اور مدخل بن گئی قبر منورہ، قیامت کے روز آپ کا اخراج ہوگا قبر منورہ سے اور مدخل بنے گی جنت الفردوس، جنت الفردوس اور مقام وسیلہ اور مقام محمود۔ تو یہ ساری کی ساری جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے، جہاں جہاں میرے آقا بیٹھ گئے، جہاں جہاں میرے آقا داخل ہو گئے، تو وہ ساری کی ساری جگہ سبق بن گئی۔ تو کہا اے میرے محبوب مجھ سے یوں دعا کیا کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن، محبوب اے باری تعالیٰ مجھے جہاں داخل فرما اس جگہ کو پاک فرما دے، وہ جگہ صدق والی ہو جائے، صفائی والی ہو جائے، وہ جگہ پاک ہو جائے، معطر ہو جائے، مطہر ہو جائے۔ تو جب میرے آقا کریم مدینے میں جائیں تو منورہ بن جاتا ہے، مکے میں آئیں تو مکرمہ بن جاتا ہے، تو والدہ کے پیٹ میں جائیں، والدہ کے رحم میں تشریف لائیں تو وہ رحم بھی الحمدللہ جنتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس آیت کریمہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین مومنہ ثابت ہوتی ہیں، میرے آقا کے والد ماجد بھی مومن ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی میرے آقا کے مخرج و مدخل رہے ہیں۔ لہذا رب ادخلنی مدخل صدقن، یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یعنی معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت میں صدق کے ساتھ داخل فرما اور اپنے منافی سے صدق کے ساتھ خارج فرما، جہاں باری تعالیٰ تو نے حکم کیا وہاں صدق کے ساتھ داخل فرما دے، اور جہاں تو نے جانے سے منع کیا وہاں صدق کے ساتھ وہاں سے مجھے یعنی دور خارج فرما دے۔ اس کے معنی میں ایک اور یہ بھی ہے کہ منصب نبوت میں مجھے صدق کے ساتھ داخل کر، اور صدق کے ساتھ دنیا سے رخصت کے بغیر نبوت کے حقوق واجبہ سے عہدہ بنا فرما۔ ایک اور یہ بھی ہے مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر، اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ جب آقا کریم مکہ سے نکلے تو مکہ سے باہر کھڑے ہو کر اللہ جل مجد الکریم سے عرض کی، باری تعالیٰ تیری ساری کائنات میں جو مجھے پسندیدہ شہر تھا وہ مکہ تھا، اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا، اے باری تعالیٰ میرا پسندیدہ جو شہر تھا وہ تو لوگوں نے مجھ سے چھڑا دیا، اب باری تعالیٰ جو تیرا پسندیدہ شہر ہے مجھے وہ شہر عطا فرما دے۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ مکہ پسندیدہ ہے آقا کریم کا، مدینہ پسندیدہ ہے رب کریم کا، اسی لیے جو کہتے ہیں مدینہ مکہ سے افضل ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ رب کا پسندیدہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، نبی اکرم کا پسندیدہ جو ہے وہ مکہ معظمہ ہے، میرے آقا مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، مکہ معظمہ میں پرورش پائی، ہر شخص کو اپنی جائے ولادت جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے، پھر وہاں خانہ کعبہ ہے، پھر وہاں صفا مروہ ہے، پھر وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں پھر رکن شامی اور راکی، اور پھر وہاں حجر اسود ہے، وہاں مینا ہے، وہاں عرفات ہے، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جد امجد کی قبر منورہ ہے، وہاں آقا کریم کو بڑا پیار تھا مکے سے، لیکن جب ظالموں نے ظلم کے ساتھ آپ کو وہاں سے نکال دیا تو اب کہا باری تعالیٰ میرا پسندیدہ شہر تو ان لوگوں نے چھڑا دیا، اب جو تیرا پسندیدہ شہر ہے مجھے وہ شہر عطا فرما دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدل کریم نے مدینہ طیبہ عطا فرما دیا۔ اسی لیے حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ کعبہ جو ہے وہ افضل ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، تو حضرت عمر فاروق کو پتا چلا تو آپ نے کہا کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے، کہا میں کعبہ کہتا ہوں، کہا نہیں میں مدینے اور مکے کی بات کرتا ہوں۔ سینا فاروق اعظم بھی مدینہ کو افضل مانتے تھے، امام مالک بھی مدینہ کو افضل مانتے تھے، اس لیے تو اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، تو اللہ کے محبوب نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تیرا پسندیدہ شہر ہے مجھے وہاں داخلہ عنایت فرما دے، اب چونکہ آپ کا دل غمگین تھا اس لیے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے یہاں سے اگر اخراج کر رہا ہے تو صدق کے ساتھ اخراج کرنا، میں واپس بھی آ سکوں، میرا یہاں تیری توحید کا ڈنکا یہاں بھی بچ سکے، تیرے گھر کے تیرے گھر کو میں پاک اور صاف بھی کر سکوں، اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے۔ اور باری تعالیٰ اب چونکہ مکے سے نکل کے مدینے جانا، ذرا تعریف پڑھیں، ذرا وہ حالات دیکھیں جس وقت میرے آقا مکہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ گئے تھے، آج بات کر دینا بڑا آسان ہے لیکن وہ حالات اگر ملاحظہ کیے جائیں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا، کوئی عقل مند عقل سے اگر اندازہ لائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آج رات کو چھپ کر، یعنی کافروں کے ظلم و ستم سے ڈر کر چھپ کر جو نکل رہے ہیں، کل سورج کی روشنی میں ببانگے دہل مکے پر آ کر قبضہ کریں گے، خانہ کعبے کو پاک کریں گے اور لا تسلیم علیکم الیوم کا نعرہ لگاتے ہوئے لوگوں کو یعنی معاف کر دیں گے۔ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے تاریخ کا، لیکن اللہ جل مجدل کریم نے چند سالوں میں یہ سارے کا سارا کر دیا۔ اس کی اب یہ یعنی بظاہر تو نظر نہیں آتا تھا، ساتھ ہی دعا کی وجہ اللہ دن کا سلطان النصیرہ، مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما دے، اے باری تعالیٰ وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہوں، وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پالوں، اور وہ غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ جل مجد الکریم نے اپنے حبیب سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ اب یہاں سے کون اللہ کے محبوب بھی کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ کوئی مجھے ایسا مددگار عطا فرما دے، ایسی ایک دلیل عطا فرما دے، تو بعض علماء نے کہا سلطان النصیرہ سے مراد یہ ہے، باری تعالیٰ مجھے ایسا غلام عطا فرما دے جو میرے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں، میں مکے میں دوبارہ آؤں تو میرے دائیں بائیں میرے وہ غلام وہ مددگار ہوں جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سارے کے سارے حضرت سینا یعنی قطادہ، حضرت سینا، ابو طلحہ، حضرت سعد، حضرت سعید، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا معاذ، حضرت سینا، یعنی یہ سارے کے سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہیں۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، باری تعالیٰ مجھے اپنی طرف سے مددگار اور واضح طور پر غلبہ عطا فرما۔ جب میرے آقا یعنی 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چلے تو کون جانتا تھا چند سال پہلے کہ جو یہاں سے بظاہر بے فروش سمانی کے حالت سے نکل رہے ہیں، بظاہر ظلم و ستم سے ڈرتے ہوئے نکل رہے ہیں، جن کے غلاموں کو خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، حرم پاک میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت اجازت نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہی آج یعنی دن کی روشنی میں آج وہ مکے میں آ رہے ہیں، اور اسی بلال کو جس کو کبھی خانہ کعبہ کا حجر اسود چھونے کی اجازت نہیں تھی، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، اسی بلال کو کہا جا رہا ہے اے بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے اور بتا دے دنیا کو کہ دنیا مکے سے نکالنے والوں دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے کتنا غلبہ عطا فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو مکے کی طرف کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، میں دنیا کے جس کونے میں بھی اذان دی میں نے چہرہ جو تھا وہ کعبے کی طرف کیا. باری تعالیٰ محبوب کریم آج تو آپ نے مجھے خانے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، آج میں جس طرح منہ کر کے اذان دوں گا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میری طرح منہ کر کے اذان دو، آج تم کعبے پہ چڑھے ہوئے ہو تو کعبے کے کعبے کی طرف منہ کر کے آج تم اذان دو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں اور کتنی محنت کے ساتھ وہ آئے ہیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ جل مجد الکریم نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مددگار بنا کے بھیج دیا. مل دن کا سلطان النصیرہ بھائی تعالیٰ مجھے مددگار عطا فرما دے، اپنی طرف سے کوئی نصیر عطا فرما دے اور غلبہ عطا فرما دے. پھر غلبہ عطا فرما دیا اور کعبے کو خانہ کعبے کو پاک کر دیا اور یعنی مکہ شریف کو فتح کر دیا. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں آئے خانہ کعبے میں آئے تو کہا کہ اس کی چابی کس کے پاس ہے، تو ابن عثمان کو لایا گیا جس کے پاس چابی تھی تو کہا کہ چابی جاؤ چابی دو، تو کہا چابی تو گھر میں ہے، کہا جا کر اپنی ماں سے لے کر آؤ. جب وہ گھر میں گئے تو ماں نے کہا میں تو چابی نہیں دوں گی. اب جب یعنی وہ تھوڑی دیر ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر اسے چابی لے کر آؤ. اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ اس کی والدہ جو تھی وہ چابی نہیں دے رہی تو عمر فاروق نے باہر سے آواز لگائی، اس کی والدہ کانپنے لگی، کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی چابی لاؤ وگرنہ میں تم ماں بیٹے کا سر اتار دوں گا. چابی لے کر آئے، جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ چابی مجھے دو، تو اس نے آگے ہاتھ کیا تو ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی باری تعالی جیسے محبوب کریم جیسا ہمارے دن میں حاجیوں کو پانی پلانا ہے اسی طرح اگر کرم کریں تو خانہ کعبے کی چابی بھی آج ہمارے ہاتھ میں دے دیں. تو ابن عثمان نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، میرے محبوب نے کہا چابی لاؤ، پھر ہاتھ آگے کیا، پھر حضرت عباس نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چابی ہمیں آج عطا کر دیجئے، پھر اس نے واپس کر دی، واپس ہاتھ پھیر لیا، پھر میرے آقا نے کہا اور پیچھے سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہو گئے. اب ان کو دیکھا اس نے کہ حضرت فاروق اعظم آ گیا تو چابی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی. آقا کریم نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، جب باہر نکلے جب تالا لگایا تو اسی کو چابی دے کر کہا لو میں وعدے پورے کرنے آیا ہوں، میں کسی کا حق کھانے نہیں آیا، لو میں تجھے چابی دیتا ہوں اور تم سے آج کے بعد سوائے ظالم کے کوئی چابی نہیں چھینے گا. یہ موجم کبیر وغیرہ میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تجھ سے تیرے خاندان سے تیری اولاد سے صرف ظالم ہی چابی چھینے گا کوئی، قیامت تک ورنہ چابی تیرے ہاتھ میں رہے گی. تو وہ نجدی حکومت کے آنے تک چابی جو تھی اسی خاندان کے ہاتھ میں رہی، لیکن جب نجدی حکومت آئی تو انہوں نے وہ چابی چھین لی. میرے آقا نے کہا تھا ابن عثمان ظالم کے سوا تیری اولاد سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کون ظالم ہوگا جو اس سے چابی لے گا. آج اس خاندان میں چابی نہیں ہے، آج حکومت کے پاس چابی ہے. تو جب میرے آقا کریم اندر گئے مسجد خانہ کعبے کے تو دیکھا چاروں طرف بت جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. میرے آقا کریم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ چھڑی کو اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تو تھا. میرے آقا کریم ہاتھ کا اشارہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوكَ. میرے آقا جس کو اشارہ کرتے ہیں وہ بت جو ہے وہ زمین پر گرتا جاتا ہے, جس بت کو بھی چھڑی لگاتے ہیں وہ زمین پر گرتا جاتا ہے. ایک بت جو تھا وہ بہت اوپر یعنی ان لوگوں نے لگایا ہوا تھا, 360 بت تھے سارے کے سارے گر گئے, اور ایک بت جو تھا اس کو اس تک آپ کی وہ چھڑی مبارکہ نہیں پہنچی. تو آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی تم اس کو اتارو. مولا علی نے عرض کی جیسا کتابوں میں آتا ہے, آقا میں بیٹھتا ہوں, آپ میرے کندھوں پر تشریف رکھیں, میں آپ کو اٹھاتا ہوں, آپ اس کو چھڑی لگائیں, اس کو اشارہ کریں. میرے آقا نے کہا نہیں علی, تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میں بیٹھتا ہوں, تم میرے کندھوں پر سوار ہو اور اس بت کو اکھاڑو. آقا کریم کے کندھوں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتے ہیں اور اس بت کو اتارتے ہیں. تو میرے آقا نے اس کو جب مولا علی کو کہا کہ علی تو کیا تصور کرتا ہے جب آقا کے کندھوں پر سوار ہے, جب آپ آقا کی سواری کر رہا ہے تو کیا تصور کرتا ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے محبوب کریم, اگر میں یہ سوچ رہا ہوں, اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو آج میں شیم اللہ کو پکڑ سکتا ہوں, آج میں اتنی بلندی پر چڑھ گیا ہوں, اور جب نیچے اترے تو آپ مسکرا رہے تھے. تو میرے آقا نے پوچھا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ اے آقا ابھی تو یوں تھا کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو عرش کے پائے کو پکڑ لوں, اور ابھی چھلانگ لگائی ہے تو مجھے پتا تک بھی نہیں چلا. تو غور و فکر کیجئے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں, رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں, بڑی شان و عظمت ہے. لیکن دیکھیے تو صحیح, ادھر میرے آقا کو مولا علی کہتے ہیں میرے کندھوں پر آپ سوار ہو جائیے, تو آپ کہتے ہیں نہیں علی تو نہیں اٹھا سکتا, ارے یہ تو چند منٹ کے لیے اٹھانا تھا. ادھر دیکھیے غارِ ثور پہ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہیں, اور پوری پہاڑی پر حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر غارِ ثور تک چڑھتے ہیں. کیا طاقت ہے صدیق اکبر کی, کیا شان ہے صدیق اکبر کی, کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر پوری پہاڑی آج آدمی چڑھ کے دیکھے, آج راستے بنے ہوئے ہیں, اس وقت راستہ کوئی نہیں تھا. آج تو جگہ جگہ پہ آدمی بیٹھ کے پانی پیتا ہے, اس وقت پانی میسر نہیں تھا, اکیلا آدمی چڑھتا ہے تو دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے. قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو اپنے کندھوں پر لے کر حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے اسی غارِ ثور میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو ایک سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مار دیا. جب آپ کے آنسو نکلے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور سانپ نے ڈنگ مارا ہے, سانپ نے ڈس لیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہنے پاک لگایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پر لگا دیا. ذرا ادھر دیکھیے کہ ادھر غزوہ خیبر ہو رہا ہے. میرے آقا کہتے ہیں کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر کل خیبر فتح ہو جائے گا, اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں ساری رات ہم جاگتے رہے, پتہ نہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے, جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے. لیکن جب صبح ہوئی سب صحابہ ستارے بنا کر آقا کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہیں, کوئی میری بہادری دے کر آقا مجھے جھنڈا عطا فرما دیں. لیکن میرے آقا کہتے ہیں اینا علی, علی کدھر ہے؟ علی یا رسول اللہ اس کی آنکھیں خراب ہیں, ان کو تو نظر نہیں آتا, اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بلاؤ علی کو. مولا علی آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں اتنی خراب تھی میں اپنا ہاتھ سامنے کرتا تھا, نظر نہیں آتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرضی حضور آنکھیں آئی ہوئی ہیں, آنکھیں خراب ہیں. میرے آقا نے لعاب دہنے پاک لگایا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں لگا دیا, آنکھیں درست ہو گئیں. مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے تھا جیسے آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. وہی لعاب دہنے پاک جب مولا علی کی باری آتی ہے آنکھوں میں لگتا ہے, وہی لعاب دہنے پاک جب صدیق کی باری آتی ہے ایڑی پہ لگتا ہے. شانیں دونوں کی بڑی ہیں, دونوں عظیم ہیں, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، دیکھو لوگو علی کی بھی شان بڑی ہے لیکن ان کی آنکھوں میں لگتا ہے اور ادھر جو ہے وہ ادھر الحمدللہ ابو بکر کی ایڑی پہ لگ رہا ہے، وہ بھی عاشق ہے، یہ بھی عاشق ہے، یہ نبی کے کندھوں پر سوار ہے، وہ الحمدللہ نبی ان کے کندھوں پر سوار ہیں۔ ظالم ہیں وہ لوگ جو ایسی تفریقیں کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں اور ان کے ایمان پر حملے کرتے ہیں، جن کی آنکھوں میں، جن کے قدموں میں، جن کی پنڈلیوں پہ، جن کے ہاتھوں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم واد دہن پاک لگائے، کو زخمی ہو کر آ گیا، حضرت کتابہ کی آنکھ نکل گئی، اس کی آنکھوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ الواد دہن پاک لگا رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چھلنی ہو گیا، ہاتھ کو لگا رہے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا، آپ بازو کو جوڑ کر الواد دہن پاک لگا رہے ہیں، تو سارے کے سارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سب کی شانیں ہیں، سب کی عظمتیں ہیں۔ تو اس لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آئے تو آپ نے یہ الفاظ بولے، اسی وقت آیت کریمہ بن کر آ گئی، بکل یا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان ذہوکا، اسی آیت کریمہ کا یعنی ورد کرتے کرتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بتوں کو گرا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سن لو، حق آیا تو باطل چلا گیا، باطل کو تو مٹنا ہی ہے، باطل کو تو جانا ہی ہے، چاہے باطل کتنی ترقی کر جائے ایک نہ ایک دن باطل کو مٹنا ہے، ایک نہ ایک دن باطل کو جانا ہے۔ کچھ لوگ وقت کو دیکھتے ہوئے، کہ کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو کہتے تھے اگر نبی سچا ہوتا تو مکے سے ہجرت نہ کرتا، اگر نبی حد پر ہوتا تو اس پر اتنا ظلم و ستم نہ ہوتا۔ کچھ لوگ حکومتوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ وقت کی جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مستقبل میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ادھر کچھ لوگ تو مرتد ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اگر سچے ہوتے تو یہاں رہتے، ابو جال بھی کہا کرتا تھا۔ لیکن ادھر دیکھیے کہ حضرت سینا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب آقا کریم ہجرت کے لیے جاتے ہیں، تو جب آقا کریم ان کے گھوڑے کو حکم دیتے ہیں، گھوڑا زمین میں چلا جاتا ہے، حضرت سراقہ بن مالک عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے یہاں سے نجات دلائیے، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا اور جو آئے گا اس کو راستہ بھٹکا دوں گا۔ آپ نے ہمارا چلا جا۔ اب سراقہ بن مالک دیکھو مستقبل میں دیکھ رہا ہے، مستقبل کو جان رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے آقا مجھے ایک چھوٹے سا وسیقہ تو لکھ دیجئے۔ آقا نے سنا کیا چاہتا ہے، یا رسول اللہ میں جو چاہوں، اب ایک حدیثی میں لفظ ہے کہ کہا نا کہ وسیقہ لکھ دیجئے، تو آقا کریم نے ارشاد تھا جو تو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جب اللہ آپ کو شان عظمتیں دے گا، جب آپ کی حکمرانی ہر طرف ہوگی، تو جہاں میں رہ رہا ہوں مجھے وہ علاقہ مجھے تفویض کر دیجئے۔ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو کہا صدیق لکھ دو اس کو جو یہ چاہتا ہے۔ اب وہ لکھا کر لے گئے، ساتھ رکھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں جب مکہ فتح ہوا پھر مسلمان ہوئے، اور جب فاروق اعظم کے دور میں ان کا علاقہ فتح ہوا تو وہ لکھا ہوا لے آئے، اور آ کے فتح مکہ کے دن بھی لے کر آئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، آپ کی پنڈلی مبارک کو چھوا، میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، میں نے رسی یا رسول اللہ مجھے آپ نے ایک وعدہ لکھ کر دیا تھا، میرے آقا نے کہا آج وفا کا دن ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، یا رسول اللہ اس وقت جب آپ ہجرت کر رہے تھے آپ نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ دیکھیے دوستو یہ کتنے صحابہ ہیں ایسے ہیں کہ جب حاضر ہوتے ہیں اس وقت تو ابھی پیارے آقا کی مملکت صرف مدینے تک یعنی محصور ہے، اور جب سراقہ حاضر ہوتے ہیں تو مدینہ بھی آپ کا نہیں ہے، ابھی آپ راستے میں ہیں، لیکن جانتے تھے کہ ایک دن ہر طرف حکومت اسی کی ہوگی۔ آج بھی کچھ لوگ یہود و نصارہ کی حکومتوں کو دیکھ کے، آج بھی امریکہ کی طاقت کو دیکھ کے، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ یعنی سوچنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اگر اسلام حق پر ہوتا تو اس پر اتنی تکلیفیں کیوں ہوتی، اس پر یہ کیوں ہوتا، تو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ اسلام سے بدن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو ہم امتحانات آتے رہتے ہیں، یہ ہماری شام پہ اعمال ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کا نام تو لیا، اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا، لیکن الحمدللہ یہ یاد رکھیے ان الباطل کان زہوقا، باطل کو بیچنا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن باطل میں مٹنا ہے، حق کا بول بالا ہونا ہے، حق کا پرچار ہونا ہے، حق کا چاند چمکنا ہے، اور اس باطل پر ایک نہ ایک دن انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ یعنی اندھیرا چھانا ہے، تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے قل، اور محبوب کہہ دیجئے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا ون نزل من القرآن، اور ہم قرآن اتارتے ہیں، ما ہوا شفاء، کیا ہے قرآن، قرآن کو شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے کس کے لیے، للمومنین، مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو قرآن میں شفا ہے، قرآن سراپا شفا ہے، مومنوں کے لیے تو قرآن سراپا رحمت ہے، یہ سراپا رحمت بن کے آیا، یہ قرآن شفا بن کے آیا، لیکن افسوس کہ ایک تو آج ہم صبح و شام پڑھتے ہیں پھر بھی بیمار ہیں، پھر بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ چونکہ آج کل کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو قرآن کو شفا مانتے نہیں ہیں، قرآن کی کسی چیز کو لے کر کہو پی جاؤ وہ کہتے ہیں شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، کفر ہو گیا، قرآن کی کسی آیت کا تعویذ بنا کر لٹکا لو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو شرک ہوتا ہے، شراپا رحمت ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن جہاں اس کی رحمتیں یعنی الحمدللہ برستی ہیں، جہاں یہ شفائیں تقسیم کرتا ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن ظالموں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، ظالموں کو تو نقصان ہی ہوتا ہے، ظالموں کو تو یعنی اس سے خسارہ ہی ہوتا ہے، ظالموں کو اس سے شفا نہیں ملتی، ظالموں کو اس سے رحمت نہیں ملتی، مومنوں کے لیے رحمت ہے، اب یہاں دو لفظ للمومنین، مومنوں کے لیے شفا و رحمت، اور ظالموں کے لیے خسارہ، اس کا مطلب ہے جو مومن ہے وہ ظالم نہیں، جو ظالم ہے وہ مومن نہیں، مومن ظلم نہیں کرتا نہ اپنی جان پر نہ لوگوں پر، یہ جو ظالم ہوتا ہے اس کا مطلب وہ کامل مومن نہیں ہوتا، کیونکہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے، اور ظالموں کے لیے جو ہے وہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اور انسان کی عادت کیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر کرتے ہیں، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، جب ہم انسان کو یعنی احسان کرتے ہیں، آرادہ تو منہ پھیر لیتا ہے، وَنَعَابِ جَانِدِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، جب دولت ملتی ہے، جب آسائش ملتی ہے، تو انسان جو ہے وہ رب کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، بھائی کوٹھی آ گئی، کار آ گئی، بنگلہ مل گیا، ساری دنیا کی عائشیں مل گئیں، اب نماز کا کیا، اب روزے کا کیا، اب جب انسان پر اللہ جل مجد الکریم اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، احسان کرتا ہے، نعمتیں کرتا ہے، تو منہ پھیر لیتا ہے انسان، پھر اللہ کی عبادت سے دور بھاگتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے دور بھاگتا ہے، اور اپنی طرف دور ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے، پھر وہ اپنی دنیا بساتا ہے، پھر اذان اچھی نہیں لگتی، پھر روزہ اچھا نہیں لگتا، پھر نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی، پھر بے حیائی اچھی لگتی ہے، پھر پاس دولت ہو تو آدمی پھر بھی ماتھا زمین پہ رکھ کے سبحان ربی العلیٰ کہتا ہو، آدمی کے پاس کروڑوں درہم و دینار اور روپے اور سونا چاندی ہو پھر بھی وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہو، پھر انسان اپنی دنیا بساتا ہے، کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے، کوئی شداد اور حمار بن جاتا ہے، کوئی ابو جہل و ابو لہب بن جاتا ہے، کوئی دولت کے بل بوتے پر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی دولت کے بل بوتے پر یہ نہیں سوچتا کہ یہ نعمتیں رب نے دی ہوئی ہیں، یہ عظمتیں رب کی عطا کرتا ہے، وہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، رب کے احکامات کو جھٹلانے لگتا ہے، رب کے احکامات کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کہ آج کی دولت، آج کے یہ جتنا بھی کچھ ملا ہوا ہے، یہ کل اٹھیں گے تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ممکن ہے سب کچھ ہو، جس کے پاس ہے وہ ہی نہ ہو، انسان ہی نہ ہو۔ تو انسان پر جب رب کی نعمتیں ہوتی ہیں تو رب کہتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ایک ہی آدمی بیمار ہوتا ہے رب کو پکارتا ہے، تنگی ترسی آتی ہے فاقہ آتا ہے رب کو پکارتا ہے، عیش ہوتی ہے جب ہر طرف سے فراوانی ہوتی ہے تو رب کی یعنی شکر ادا کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ کتنے مہینے سال گزر جاتے ہیں نماز کی طرف کبھی آدمی توجہ نہیں کرتا، تھوڑی سی تنگی آتی ہے اسی وقت ہاتھ اٹھاتا ہے، باری تعالیٰ کرم کر دینا، باری تعالیٰ مہربانی کر دینا، بندے سے کہتا ہے میرے حق میں دعا کرنا، میں بیمار ہو گیا، میرا دل جو ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، میری نسیں بند ہو چکی ہیں، مجھے ٹی بی لگ چکی ہے، میرا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، دعا کرنا اللہ مجھ پر کرم کرے۔ ارے جب سب کچھ تھا، جب کھیت تھا، جب کارخانے چل رہے تھے، جب دنیا تیرے ہاتھ پاؤں چوم رہی تھی، اس وقت تو رب سے علیحدہ ہو کر اپنی بادشاہی بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو تو رب بنا بیٹھا تھا، اس وقت تو رب کے احکامات سے دور بھاگتا تھا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی یعنی آتی ہے اس پر مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اب تو کچھ نہیں ہوگا، اب تو بھائی رب نہیں کچھ کرے گا۔ ارے رب کی رحمتیں بڑی نا پیدا کنار ہیں، رب کی رحمتوں کا کوئی حساب نہیں، رب کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، رب کو پکار کر تو دیکھو۔ ارے تم سینکڑوں سال تک رب کی نافرمانی کرتے رہے، ایک مرتبہ رب کے سامنے جھک کر تو دیکھو، ایسا رحیم و کریم تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، بچوں کی ساری عمر مانو، بیوی کی ساری عمر مانو، ایک موقع پر کہہ دو کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچہ ناراض ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی، دوست ناراض ہو جائے گا، جب بھی کوئی دوست آئے جو مانگے دے دو، لیکن ایک مرتبہ کہہ دو ابھی میرا ہاتھ تنگ ہے، وہ اسی وقت ناراض ہو جائے گا، ساری عمر کی محنتیں نعمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن ساری عمر رب کی نافرمانیاں کرو، ایک موقع پہ رب کے سامنے توبہ کرو، رب کے سامنے جھک جاؤ، رب ساری کی ساری نافرمانیوں کو معاف فرما دیتا ہے، رب ساری کی ساری بے حیائیوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایسا رحیم و کریم۔ کہتا ہے رب جب میں نعمتیں دیتا ہوں تو اپنی زندگی بسا لیتا ہے، جب میں نعمتیں دیتا ہوں تو مجھ سے منہ مول لیتا ہے، جب میں نعمتیں دیتا ہوں تو عیاشی میں ہوتا ہے، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو فوراً مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ اتنے اتنے بڑے لینڈ لارڈ، اتنے اتنے بڑے امیر آدمی، پوٹھیوں کاروں والے، جو کل تک کہتے تھے کیا یہ دین ہے، کیا یہ مسائل ہیں، کیا یہ نماز روزے حج زکات ہے، اور وہی جب بیمار ہوتے ہیں، جب وہ یعنی حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، جب ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھانے سے معذوری کا اظہار کر دیتی ہیں، جب آنکھیں دیکھنا چھوڑ جاتی ہیں، جب کان سننا بند ہو جاتے ہیں، جب زبان چلنا بند ہو جاتی ہے، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ ارے مایوسی کی کون سی بات، تیرا رب کریم ہے، تیرا رب غفور ہے، تیرا رب رحیم ہے، آج بھی رب کے سامنے جھک کر تو دیکھ، آج بھی رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھ۔ کہا کہ اگر میں نہیں مانتا، کل تو محبوب کریم کہہ دیجئے، کل یا ملو اللہ شاکلا کہی، تم فرماؤ سب اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ۔ سبھی لوگ اپنے اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں، کوئی رب کو پکارتا ہے تو کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے، کوئی رب کی مانتا ہے تو کوئی شیطان کی مانتا ہے، کوئی نفس کے پیچھے چل رہا ہے تو کوئی اللہ رسول کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی دنیا میں عیاشی کر رہا ہے تو کوئی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں، جیسے جیسے چاہتے ہیں ویسے ویسے کام کر رہے ہیں، اپنے طریقے پر، جس کو ہر ذات شریف و طاہر ہے، افعال جمیلہ اخلاق پکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے، اس سے افعال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں، نیک نیکیاں کر رہا ہے، برا برائیاں کر رہا ہے، کافر کفر میں بڑھ رہا ہے، مومن ایمان میں بڑھ رہا ہے، نیک نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بے حیا بے حیائی میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے انداز پر کام کر رہا ہے، کوئی نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے تو کوئی برائیاں اکٹھی کر رہا ہے، کوئی ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، تو کوئی شخص جو ہے وہ رب کی عبادت کے لگا ہوا ہے۔ فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے، تیرے رب کو پتا ہے یہ جو کچھ بھی کام ہو رہے ہیں یہ سب کے سب لکھے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب ان کا حساب رکھا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک بڑی سے بڑی چیز، ساری کی ساری یہ حساب میں ہے، یہ لکھی جا رہی ہے، یہ کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، قیامت کے روز ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اے محبوب، تیرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جانتا ہے، بڑی سے بڑی چیز کو بھی جانتا ہے، کبھی نیکی کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑ دیں کہ یہ چھوٹی سی ہے اس سے کیا بن جائے گا، نہ اور کبھی برائی کو یہ سمجھتے ہوئے نہ کر لیں کہ چھوٹی سی برائی ہے اس سے کیا نقصان ہوگا، کوئی برائی چھوٹی نہیں، کوئی نیکی چھوٹی نہیں، نیکی چھوٹی کو بھی بڑی سمجھ کے کریں اور برائی چھوٹی کو بھی بڑی سمجھ کے چھوڑ دیں، کیوں کہ برائی چھوٹی کرتے کرتے بڑی ہو جاتی ہے اور اچھائی نیکی چھوٹی چھوٹی کرتے کرتے بڑی ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ مت سمجھے کہ ٹھیک ہے جہاں اتنے گناہ وہاں کے چھوٹا سا گناہ کیا ہوگا، میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں، میں تو وہ بھی کر لیتا ہوں، اب یہاں چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے میرا کیا بگڑ جائے گا، نہ میرے بھائی، کبھی نہ نیکی کو چھوٹا سمجھیں نہ برائی کو چھوٹا سمجھیں، نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہ، برائی کو چھوٹا سمجھ کے کریں نہ، جو جس نیکی کو آپ چھوڑ رہے ہیں ممکن ہے وہی نیکی قیامت کے روز جو ہے تیری بخشش کا سبب بن جائے، اور جس برائی کو آپ چھوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں ممکن ہے قیامت کے روز وہی تیرے لیے وبال جان بن جائے، وہی جہنم میں لے جائے، اس لیے کہا تیرا رب جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ لوگ اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں، مشرکین مکہ مکہ میں بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں، مسلمان مدینہ میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں، کافر کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، مومن کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، آج بھی ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے حق ہونے پر کا مدعی ہے، اپنے اپنے کو حق ہونے پر یعنی مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، تو رب نے کہا ٹھیک ہے اپنے اپنے اندازے پر کام کرتے ہیں سارے، اللہ جانتا ہے کون حد پر ہے، اور جو حد پر ہے اس کا اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں بار بار ذکر فرما دیا، کون حد پر ہے، کون باطل پر ہے، کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، تو وہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا، جس نے میرے آقا کا دامن تھام لیا، جس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس نے اپنے اولاد والدین بہن بھائی عزیز و اقربا سے زیادہ آقا کریم کی عزت و احترام کی، وہ الحمدللہ حق پر ہے، اور جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر ادنا گستاخی کی، کیونکہ کوئی گستاخی ادنا نہیں ہوتی، گستاخی ہوتی بری ہے اور بڑی ہے، لہذا بظاہر جس نے یہ کہا یہ کیا ہے جی، اتنی تو فلاں نے بھی کی تھی معاذ اللہ، میں نے تو صرف اپنے جیسے کہہ دیا ہے نا، تو جس نے ایسی باتیں کی وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے زندہ رکھے، تو راہ راست پر چلنے والوں اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کے ساتھ رکھے، اور جب اس دنیا سے لے جائے تو انہی لوگوں کی سنگ ہمارا جو ہے وہ ہماری آخرت کرے، ہمارا حشر جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ایک ناشیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حسب دستور حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ناشر کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔